פניך, אדוני, וראש אמרך. יאיך אדוני פניו אליך וחונך. ישא אדוני פניו אליך ויאסן לך שלום. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te agracie. Tenha o Senhor misericórdia de ti e ponha em ti a paz.